بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يوجهنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ سوال ہے کہ عمرہ کرنے والا دوسروں کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے؟ مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں کو مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے اور غم اور شوق کا کیا کرنا؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے یا نہیں؟ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا ہے یا دونوں ہاتھ سے؟ اس کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ غم اور شوق کا کیا کرنا؟ صلی علی رسوله الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد. سائل کہتا ہے، اگر آدمی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اگر وہ دوبارہ رکھنا چاہے تو کس طرح رجوع کرے؟ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ میں نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دی. تو طلاق ہمیشہ دی ہی غصے میں جاتی ہے، محبت کے اندر آ کر کوئی طلاق نہیں دیتا کہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، جاؤ میں آپ کو طلاق دے کر فارغ کرتا. اختلاف ہوتا ہے نقطہ نظر میں، غصہ آتا ہے اور انسان یہ قدم اٹھاتا ہے. انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب وہ تین حید اس کی مدت ہے، عدت ہے، اس کے دوران اگر رجوع کر لے، اس کے قریب ہے، جسمانی تعلق کر لیتا ہے تب بھی رجوع ہو جائے گا، اور اگر دور ہے تو اس کو اطلاع دے دیتا ہے تو تب بھی وہ رجوع ہو جائے گا. یہ اگر اس نے پہلی دفعہ طلاق دی ہے تو رجوع کر سکتا ہے اس عدت کے دوران، اور اگر عدت گزر جاتی ہے اور وہ رجوع نہیں کرتا اور پھر عدت گزرنے کے بعد دوبارہ دونوں کا پروگرام اکٹھا ہونے کا بنتا ہے تو نئے سرے سے دوبارہ نکاح ہوگا. عدت گزر جائے تو نئے سرے سے نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح ہوگا. انسان نے پھر کسی موقع پر آ کر دوبارہ طلاق دے دی، پھر اسی طرح اس کا رجوع ہو سکتا ہے، اور تیسری طلاق دینے کے بعد پھر رجوع نہیں ہو سکتا. اب وہ اس کے لیے حرام ہو چکی ہے، الا یہ کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے اور وہ نکاح ہو، حلالے والی بغیرتی نہ ہو، وہ نکاح ہو جس کے اندر باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں، نکاح خان ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ساتھ نبھانے کا عہد ہوتا ہے. ہاں اگر میاں بیوی میں انبن ہو جائے اور وہ خاوند بھی اس کو طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے والے سے نکاح کر سکتی ہے. جو ہمارے ہاں اس کے درمیان میں بنی اسرائیل کے بہانوں کی طرح ایک ہیلا تلاش کیا گیا حلالے کا، وہ حلالہ نہیں ہے، وہ حرامہ ہے، وہ بغیرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، کیا میں تمہیں کرائے کا بکرا، کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور. آپ نے فرمایا حلالہ کرنے والا، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. سائل کہتا ہے کہ تین بار طلاق بولنے سے ہو جاتی ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن راجح قول یہی ہے صحیح روایات کی روشنی میں کہ کوئی شخص ایک مجلس میں تین دفعہ بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ ایک کاؤنٹ ہوتی ہے، وہ تین کاؤنٹ نہیں ہوتی. صحیح قول صحیح حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ ایک مجلس میں دی جانے والی تین طلاقیں بھی ایک ہی گردانی جاتی ہیں. عورت کا حجاب کہاں تک ہے؟ ہاتھ اور چہرے ڈھانپنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عورت کو اپنی زینت چھپانے کا حکم ہے. وہ زینت اس کا لباس ہو، وہ زینت اس کا چہرہ ہے، وہ زینت اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں. عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر چھپی ہوئی ہونا ضروری ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ایڑیوں تک عورت پردے میں چھپی ہونی چاہیے، نامحرم کے سامنے. وہ اپنا چہرہ بھی نہیں کھول سکتی، غیر محرم کے سامنے اپنے ہاتھ بھی نہیں کھول سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبر سے ڈراتے ہوئے تخنے سے چادر نیچے رکھنے کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ ایک بالشت، اپنا کپڑا اپنی ایڑیوں سے نیچے رکھیں، اس سے زیادہ چادر نہ لٹکائیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کرنے سے اگر ایک بالشت کپڑا ہوگا تو جب ہم چلیں گی تو ہماری تو ایڑیاں ننگی ہوں گی، چلتے ہوئے کپڑا اٹھے گا ہمارے پاؤں ننگے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کپڑا لٹکانے کی اجازت دی. تو عورت کا ہاتھ، عورت کا چہرہ، جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہاتھ اور چہرہ چھپانے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے. بلکہ پردے میں عورت کا چہرہ، عورت کا ہاتھ یہ شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے والے نوجوان کو اجازت دی کہ جس سے وہ شادی کر رہا ہے اس کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک نظر دیکھ سکتا ہے، یعنی وہ چہرہ پردے میں چھپا ہوا رہنا چاہیے، اور جس نے شادی کرنی ہے وہ ایک نظر اس اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ سکتا ہے. اور اگر چہرے کے پردے کی دلیل ہی نہیں تو پھر ایک نظر دیکھنے کا تو معاملہ ہی نہیں، وہ دروازے پہ کھڑا ہو جائے، جب نکلے گی بے پردہ نکلے گی، جی بھر کے دیکھ لے. اس کے لیے تفصیل میں ہماری دو سیڈیاں ہیں، جو بھائی سننا چاہے وہ وجوب نقاب و حجاب سیڈیوں سے مزید فائدہ اٹھا سکتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں لڑکی اور لڑکے کی شادی کا کیا طریقہ ہے؟ شادی کی کئی وجوہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. شادی خوبصورتی کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، مال کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، حسب اور نسب کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی شادی کرو تو اسلام کی بنیاد پہ شادی کرو. شادی کی بنیاد کہ یہ سید صاحب ہیں، سید کی بیٹی سید کے گھر جائے گی، راجپوت کی بیٹی راجپوت کے گھر جائے گی، خان کی بیٹی خان کے گھر جائے گی، پنجابی کی پنجابی کے گھر جائے گی، ہندی کی ہندی کے گھر جائے گی. یہ بنیاد اسلام نے نہیں بیان کی، یہ ہندوازم کی بنیادیں ہیں. ذات پات کی بنیاد پر جو شادیاں ہوتی ہیں وہ ہندوازم میں ہیں. اسلام میں نکاح کی بنیاد اللہ کا دین اور اسلام ہے. جب بھی شادی کی جائے، شادی کرتے ہوئے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کا دین دیکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی نکاح کے لیے آئے جس کا دین اور اخلاق دو چیزیں آپ کو پسند ہو تو اس رشتے کا انکار، اور اگر انکار کرتے ہو تو پھر ڈر جاؤ کہیں اللہ کی طرف سے تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو شادی کی بنیاد نہ ذات پات ہے، نہ برادری عزم ہے، نہ خوبصورتی مال حسب اور نسب ہے. شادی کی بنیاد صرف دین، ایمان، اسلام، توحید، یہ شادی کی بنیاد ہے. مجھے میرے دوست نے ایک تحفہ میں انگوٹھی دی جس میں عقیق لگا ہے، کیا میں اس کو پہن سکتا ہوں؟ انگوٹھی میں کوئی پتھر لگا ہوا ہو اور انسان بطور زینت پہننا چاہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، لیکن اگر اس کا عقیدہ اس پتھر سے منسلک ہو کہ یہ پتھر پہننے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے، یہ پتھر پہننے سے بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے، یہ منگوٹھی جو ہے یہ ہم نے بابا حجویری کے عورت سے لی تھی، یہ پہننے سے ہر طرح کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، تو پتھروں پہ اعتقاد رکھنے والا انسان مشرک ہے۔ پتھروں کا سردار حجر اسود ہے، امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا اس حجر اسود کے سامنے آتے ہیں اور چومنے سے پہلے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نفع اور نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں، چومتا کیوں ہوں؟ کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا۔ ستاروں میں عقیدے رکھنے والے، پتھروں میں عقیدے رکھنے والے، یہ اہل ایمان نہیں ہے بلکہ یہ اہل شرک ہیں۔ کسی پتھر میں، کسی انگوٹھی میں، کسی کڑے میں، کسی چھلے میں، کسی دربار کی مٹی میں، کسی تعویذ میں، کسی منکے میں، کسی سپی میں کوئی صلاحیت اور کردار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جس نے پتل کا ایک چھلا پہنا ہوا، پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واہ نا ایک بیماری ہے جس سے بچنے کے لیے میں نے یہ پہنا ہے۔ آپ نے فرمایا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس پتھر کو اتار کر پھینک دو، یہ تمہاری بیماری میں بس سبب شرک اضافہ کرے گا کوئی کمی۔ ولو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، اگر یہ پتھر، یہ پیتل کا چھلا اس عقیدے سے پہنے پہنے تمہاری موت واقع ہو گئی تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اہل حدیث، اہل سنت یا بریلوی کی تعلیم کیا نبی پاک نے دی؟ اگر نہیں تو ہم لوگ اس طرح کی تقسیم میں کیوں پڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ایک راستے پر چلنے کی، اور وہ راستہ صراط مستقیم، جس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری امت کی 73 فرقے ہوں گے، لمبی حدیث ہے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ وہ جنت میں جانے والا ایک کون ہے؟ اس کی وضاحت بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس دین پر، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ راستہ جنت میں جانے والوں کا راستہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی تعلیم ہمیں دی، اور اہل جنت کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اور آپ کے صحابہ کے راستے پر ہوں۔ جب تک مسلمانوں کے اندر گمراہ فرقے نہیں پیدا ہوئے، مسلمان کے نام سے بھی پہچانے جاتے، صحابہ کرام کے اندر انصار کا گروہ بھی، مہاجرین کے نام سے بھی، لیکن جب مسلمانوں میں اسلام کا نام لینے والے گمراہ فرقوں کا وجود شروع ہوا، شیعہ پیدا ہوئے اور گمراہ فرقے پیدا ہوئے، تو پھر تمیز کروانے کے لیے ضروری ہوا کہ بتایا جائے یہ مسلمان اہل سنت ہیں، یہ مسلمان اہل سنت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت اور آپ کی شریعت پہ قائم ہیں، اور یہ وہ مسلمان ہیں جو اہل سنت سے خارج ہیں، گمراہ فرقے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں، لیکن ان کے عقائد اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد نہیں، بلکہ یہ عقائد ان سے مختلف ہیں۔ یہ تفریق کرنا ضروری ہوئی جب مسلمانوں کے اندر کلمہ گو گمراہ فرقے پیدا ہوئے، اور آج یہ گمراہ فرقے اتنی کثرت سے ہیں، نام اسلام کا ہے، نسبت اسلام کی طرف ہے، تو ان کے درمیان تمیز کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے، یہ اہل سنت ہیں، یہ اہل بدعت ہیں، یہ اہل شرک ہیں، یہ اہل توحید ہیں۔ یہ تمیز کے لیے صفاتی نام رکھے، اور محدثین کے دور سے یہ نام چلتے آ رہے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو جنت میں جانے والا گروہ، جس کی طرف نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، اگر یہ اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے۔ تو یہ تعارف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کہ جنت میں وہ جائے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اب اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ جس راستے پر تھے, یہ اہل سنت اس راستے پر قائم ہیں, اہل حدیث اس راستے پر قائم ہیں, اہل سنت سنت والے, اہل حدیث حدیث والے. اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی حدیث کہا ہے. تو قرآن اور حدیث کو تھامنے والوں کو اہل سنت اور اہل حدیث کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی گروہ ہیں, جو باقی فرقے ہیں, جو قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں, جو شرک کی دعوت دیتے ہیں, وہ ان سے تمیز کرنے کے لیے, ان سے علیحدگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ وضاحت کریں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو قرآن اور حدیث کو تھامنے والے ہیں. شیعہ سنی کے عقائد کیسے مل جائیں, کیا آپ نے اس کی کوشش کی؟ زمین اور آسمان کیسے مل جائیں, کبھی آپ نے اس کی کوشش کی؟ ایک زمین ہے, ایک آسمان ہے, دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ اکیلا ہے, ایک وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ اکیلا ہے, ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ اور علی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہو, اسے شیشے میں اپنا عکس نظر آئے, ادھر اللہ ہے اور ادھر علی اس کا عکس ہے, یہ دونوں کیسے مل سکتے ہیں؟ ادھر ایک ہے جو کہتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن سچی اور آخری کتاب ہے, لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ادھر وہ ہیں جو کہتے ہیں یہ تبدیل شدہ کتاب ہے, اصل قرآن کے اندر تو 17,000 آیات ہیں, یہ کیسے مل سکتے ہیں؟ ادھر ایک ہے جو کہتے ہیں نبی کے صحابہ کائنات کی افضل ترین ہستیے ہیں, اور ادھر ایک ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد سوائے 3 کے, نعوذ باللہ, یا 4 کے, یا ایک روایت میں 7 کے سارے کافر اور مرتد ہو گئے تھے, یہ کیسے مل سکتے ہیں؟ اہل سنت قرآن کو حقیقی مانتے ہیں, اہل سنت اللہ کو اکیلا مانتے ہیں, علی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں, علی کو اللہ کا عکس نہیں مانتے. اور جو اہل شرک ہیں, اہل توحید کبھی اہل شرک کے ساتھ مل نہیں سکتے اور اکٹھے نہیں ہو سکتے. فجر کی نماز اگر کوئی ہمیشہ ترک کرتا ہے اور ظہر سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے ایک نوجوان نے یہی سوال کیا تھا کہ میں فجر کی نماز فجر کے وقت پہ نہیں پڑھتا, بلکہ میں ڈیوٹی ٹائم پر الارم لگا کر سوتا ہوں, اور جب میں نے ڈیوٹی کے لیے جانا ہوتا ہے تو اٹھ کر پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور پھر میں اپنے نماز کے بعد ڈیوٹی پر چلا جاتا ہوں. میں نے جو اٹھنے کا ٹائم فکس کیا ہے وہ میری ڈیوٹی ٹائمنگ کے مطابق ہے. تو شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تم کافر ہو, مسلمان نہیں ہو. تمہاری اللہ نے عبادت کا جو مقام, جو وقت مقرر کیا ہے, تم نے اس کو چھوڑ کر تبدیل کر کے اپنی مرضی سے ایک نیا وقت مقرر کر لیا ہے. اور دلیل, ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا؟ واللہ اعلم. نفلی روزے میں اگر سحری نہیں کی تو کیا روزہ ہو سکتا ہے؟ جی, روزہ ہو سکتا ہے. اور حدیث سے ثابت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ نفلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا, یہ حدیث سے ثابت ہے, رکھا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کس چیز کی ادا کرنی چاہیے؟ سونا, گھر, پلاٹ. سونے پر زکوٰۃ ہے, گھر جو آپ نے اپنا رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. پلاٹ اگر آپ نے اس لیے رکھا ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے, میں اس پلاٹ جب اللہ موقع دے گا تو اس پہ گھر بناؤں گا اور رہوں گا, ابھی میں کرائے پہ رہ رہا ہوں, تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے؟ جی, ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا تھا, اگر میں مر جاؤں تو مجھے تم غسل دینا. اور اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا تھا کہ تم اس میں اپنی والدہ کی ساتھ دینا, ان کی مدد کرنا. ایک روم میں ہندو اور مسلمان سوتے ہیں, کیا اس کی موجودگی میں ایک نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک روم کے اندر مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے رہتے ہیں, لیکن اگر وہ روم پاک ہے, کارپیٹ پاک ہے, ایک ہندو یا غیر مسلم جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے وہ پاکی کا خیال رکھتا ہے, تو وہاں پہ نماز کے وقت پر نماز سنتیں وغیرہ نفل پڑھی جا سکتی ہیں. فرض نماز مسلمان کو مسجد میں پڑھنی چاہیے. مزاروں پر جانا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ دربار سازی, مزار سازی اسلام میں حرام ہے. پکی قبر بنانا حرام ہے, قبروں پہ قبے بنانا حرام ہے, قبروں پہ عرس لگانا حرام ہے, قبروں پہ میلے لگانا حرام ہے, قبروں پہ بیٹھنا حرام ہے, قبروں پہ لکھنا حرام ہے, چادریں چڑھانا حرام ہے. یہ عبادت ہے قبروں کی جو آج انڈیا, پاکستان, بلکہ اس سعودی عرب کو چھوڑ کر باقی دنیا کے تقریباً ہر ملکوں کے اندر ہی ان قبروں کو پوجا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اولیاء کے مرنے پر ان کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں, اللہ کی مخلوق میں سب سے گندی ترین مخلوق ہے. یہ شریر ترین مخلوق ہے جو قبروں کو عیدگاہ بناتی ہے, قبروں کو مسجدیں بناتی ہے, اس پہ سجدے کرتی ہے, طواف کرتی ہے. یہ اہل شرک ہیں اور یہ اہل شرک کے مراکز ہیں. اللہ جب اہل توحید کو حکومت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, وہ اس دھرتی کو ان درباروں سے, پکی قبروں سے, مزاروں سے پاک کر دیتے ہیں. جیسے اللہ نے توفیق دی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاک سرزمین کو قبروں سے, درباروں سے, درگاہوں سے پاک کیا, اور پھر دوبارہ امام عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ نے اس دھرتی کو پاک کیا. تو مومن مواحد جب اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو وہ اس دھرتی کو قبر پرستی سے پاک کر دیتا ہے, کیونکہ قبر پرستی شرک کا بہت بڑا راستہ ہے. انسان پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اور اسے نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو جائے, کیا اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی؟ بالکل فائدہ دے گی. نماز پانچ وقت پڑھتا ہے, یہ مومن ہے, یہ مسلمان ہے. اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگ لے تو اللہ اس کو معاف کر دے, اور اگر وہ معافی نہیں مانگتا اور اسی گناہ کی حالت میں مر جاتا ہے, چاہے اللہ معاف کر دے چاہے عذاب دے کے معاف کر دے, اگر موحد ہے اور نمازی ہے تو یہ انشاءاللہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہنے والا. اگر کوئی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہو اور ماں باپ کہیں کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اپنی مرضی سے شادی کرنے والی لڑکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں. جہاں اللہ کے نبی نے ولی کی شرط لگائی, وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی رضامندی کی بھی شرط لگائی. ولی لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح, اسی طرح لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح, الا یہ کہ لڑکی اپنے ولی کے خلاف مسلمانوں کی عدالت میں قاضی کے پاس جا کر ثبوت پیش کرے کہ میرا باپ یا میرا ولی میرے ساتھ مخلص نہیں ہے, مجھے بیچنا چاہتا ہے, یا جہاں پر یہ میری شادی کر رہا ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے, وہ بوڑھا ہے, مجھے وہ منظور نہیں ہے. تو پھر جس کا کوئی ولی نہیں اس کا قاضی مسلمانوں کا ولی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے انڈیا پاکستان کی آج کل عدالتوں میں کورٹ میرج اور لو میرج چلتی ہے, یہ بدکاری, بے حیائی اور زنا کاری کا اڈا ہے. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ہاں اگر نکاح کرنے والا لڑکا ہے تو لڑکے کو ولایت کی ضرورت نہیں, ماں باپ کو راضی کرے, ماں باپ کو سمجھائے, اور اگر وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھی شادی کرتا ہے تو شرعاً کوئی رکاوٹ, لیکن جو بزرگ اس کو سمجھاتے ہیں وہ اکثر ان کی بات ٹھیک ہوا کرتی ہے. ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کی رضا مندی اور ان کی دعاؤں کے ساتھ اپنے اس نیک عمل کو پورا کرنا چاہیے. داڑھی کو کاٹنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ایک مشت کے بعد کاٹنا یا تراشنا ٹھیک ہے؟ داڑھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. داڑھیوں کو معاف کر دو, ان کو لٹکا دو, ان کو چھوڑ دو. وفر اللحا وفرو ای کثیرو, ان کو زیادہ کرو. ان کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, ایک مشت ہو یا اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو. گال چھیلنے ہو یا نیچے سے خط کروانا ہو, یا داڑھی کو کاٹنا ہو، داڑھی کو چھوڑ دیجئے، لٹکا دیجئے، اس کے حال پہ رہنے دیجئے. حلال جانور مثال کے طور پہ بکری یا کوئی اور جانور عورت ذبح کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورت ذبح کر سکتی ہے، عورت ذبح کر سکتی ہے، لیکن اس کو ذبح کرنے کی عادت تو ڈالو. آپ تو مرغی بھی خود ذبح کر کے دیتے ہو، مرغی گھر لاتے ہو، بیگم کہتی ہے اس کی کھال مجھ سے نہیں اترتی، وہ اتار کر بوٹیاں بنا کے دو پھر پکاؤں گی. صحابہ اپنی بیٹیوں سے عید والے دن جانور ذبح کروایا کرتے تھے، یہ ان کی غیرت تھی. اور آج ہماری بیوی، ہماری بیوی گھر میں چھپکلی آ جائے تو گھر سے نکل آتی، بابا چھپکلی اندر آ گئی. بندے بھی بزدل بن گئے اور عورتیں بھی انہی کے راستے پر بزدل بن گئی. کیا بغیر تصریح کے حج کے لیے جانا جائز ہے؟ جیسے کچھ لوگ طائف سے ٹیکسی کے ذریعے جاتے ہیں یا کسی کو پیسے دے کر جاتے ہیں. مسلمان حکمران کی خلاف ورزی کا گناہ ایسے شخص کو ہوگا جو نظام کے خلاف حج کرنے کے لیے جاتا ہے. رفدین اگر بھول کر چھوٹ گیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ہو گیا؟ کیا یہ نماز کا رکن ہے؟ رفدین کرنا نماز کا رکن نہیں ہے. سستی سے رہ گیا یا بھول کر رہ گیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. رفدین چھوڑنے میں جہاں حرج آتا ہے وہ سن لیجئے. ایک شخص کہتا ہے مجھے علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں جانتا ہوں صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، میں نے پڑھی ہے، سب چیز کا مجھے علم ہے، لیکن میں یہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جس مذہب، جس فرقے اور جس گروہ کے اندر میں ہوں، جس جماعت کے ساتھ میرا تعلق اور میرا رشتہ ہے، میرے مولوی صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی، میرے پیر صاحب اس کی اجازت نہیں دیتے. حدیث ٹھیک ہے، قول رسول ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، لیکن چونکہ چیکے چنانچہ چونکہ میں فلا فلا فلا فلا پیر صاحب کے پیچھے جاتا ہوں، فلا فلا فلا فلا حضرت کی بات مانتا ہوں، میں اس سنت پہ عمل نہیں کر سکتا. سنت رسول کا مجھے علم ہے، لیکن چونکہ جس جماعت میں میں ہوں وہ نہیں کرتے، تو اب یہ آدمی بد عقیدہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے مقام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم غیر محمد کو بٹھا دیا ہے. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیر صاحب کی وجہ سے ٹھکرا دی ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کسی مولوی کی وجہ سے ٹھوکر مار دے. ہاں کوئی بندہ مانتا ہے یہ سنت رسول ہے، وہ بھول جاتا ہے، سستی کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. دوران نماز سر پہ ٹوپی رکھنا کیا سنت ہے؟ اگر ہے تو لوگ اسے کیوں ترک کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، بس بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جس کے کندھے ننگے ہوں ان کی نماز، حدیث سن لی آپ نے، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز. کوئی ایک روایت صحیح ہمارے علم میں نہیں جس میں یہ ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں. کندھا ننگا ہو تو نماز نہ ہونے کی دلیل حدیث میں موجود ہے، لیکن سر ننگا ہو اور نماز نہیں ہوتی اس کی دلیل ہمارے علم میں کسی حدیث میں نہیں ہے. ہاں اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ جب تم مسجدوں میں آؤ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو مسجد میں آتے ہوئے زینت اختیار کرو، اچھا رومال، اچھا کپڑا، اچھی ٹوپی آپ کے پاس ہے اس کو آپ سر پہ لیں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس مسئلے کو اتنا سخت کر دینا، اس میں اتنی شدت اختیار کرنا کہ اگر کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں تو فوراً فتویٰ لگتا ہے، بڑا گستاخ ہے بھائی، ماں واپی بغیر ٹوپی نماز پڑھ رہا ہے. اسی بغیر ٹوپی نماز پڑھنے والے کا منہ اگر دیکھو، ٹھیک ہے، تو وہ کلین شیو ابھی ابھی حمام سے نکل کے بہترین بہترین سرخی پاؤڈر لگا کے نائی کے تیار ہو کر آیا ہے، کوئی نہیں کہے گا دیکھو یہ اللہ کے نبی کی سنت کو بھی شیو کر کے آیا، کسی کو دکھ نہیں ہوگا. لیکن سر پہ اگر ٹوپی نہیں ہوگی تو ہر کوئی کہے گا بڑا گستاخ ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے. اور یہ بغیر داڑھی کے نماز پڑھ رہا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. تو یاد کر لیجئے یہ جو حیثیت ٹوپی کی بنا دی گئی ہے اس کی شریعت میں کوئی حکم نہیں، کوئی اجازت نہیں، کوئی معاملہ نہیں، یہ بنی بنائی باتیں ہیں، میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ. اس ٹوپی کی بنیاد پر مسلمانوں کو کارٹون بنا دیا جاتا ہے. آپ نے اکثر انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں دیکھا ہوگا دروازے کے ساتھ ہی ایک ٹوکری پڑی ہوتی ہے جس میں پلاسٹک کے چھکو رہتے ہیں. یہ چھکو ہماری پنجابی کا لفظ ہے. چھکو کہتے ہیں جو اونٹ کے منہ پہ چڑھایا جاتا ہے کسی کو کاٹ نہ لے، کھجور کے تنکوں کا بنا ہوا اس کا منہ بند کرنے کے لیے چڑھا دیتے ہیں نا. اب وہ اس طرح کے گول گول چھکو کہیں، اب چائنا کا چونکہ ترقی کا دور چل رہا ہے، چائنا نے پلاسٹک کی بنا کے مسلمانوں کو بھیج دی ہیں، تو کھجور والی ختم ہو رہی ہیں، پلاسٹک والی اس کی جگہ لے رہی. جو مسجد کے اندر بغیر ٹوپی کے اندر آتا ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے ٹوپی، وہ پلاسٹک کی اٹھا کر چھکو اس کے سر پہ چڑھا دیتا اور کہتے ہیں یہ جو اس کے بغیر نماز پڑھے گا وہ گستاخ. اچھا بھائی، یہ جو کارٹون بنایا ہے آپ نے اس بیچارے کو، وہ کھجور کے تنکوں کا ہو یا پلاسٹک کا ہو، یہ صبح آفس جاتے ہوئے آپ یہ ٹوپی پہنو گے؟ بازار جاتے ہوئے یہ ٹوپی پہنو گے؟ شادی پہ جاتے ہوئے ٹوپی پہنو گے؟ کہیں اور جاتے ہوئے یہ کام کرو گے؟ نہیں کرو گے. تو کیا کارٹون صرف نماز کی حالت میں اس کو بنانا آپ نے، یہی وقت اس کے لیے رہ گیا؟ وہ کہتے نہیں جی، آپ نہیں سمجھتے، ننگا سر ہو جانا بہت بڑی گستاخی ہے. اگر سر ننگا کرنا گستاخی ہے تو جب مسلمان عمرے اور حج کے لیے آتے ہیں سب کے سر ننگے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اکثر کی ٹنڈ بھی ہوتی ہے اس طرح سے، تو یہ سارے گستاخ ہوتے ہیں نعوذ باللہ. یہ گستاخی آپ کے مولویوں نے بنائی ہے، قرآن و حدیث میں یہ گستاخی نہیں ہے. اچھا، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ بغیر ٹوپی نماز پڑھنے والے، سر ننگا کرنے والے گستاخ ہیں، ان کے چہرے کی دوسری تصویر دیکھی جائے، دوسرا رخ دیکھا جائے، تو ایسے لوگ جن کے جسم پہ بالکل کپڑے نہیں ہوتے، ان کو کہتے ہیں یہ بڑیاں پہنچی ہیں سرکارہ نے، اے اولیاء اللہ نے، اے مجذوب نے، اے پہنچے نے، انہوں نے کچھ نہیں کہنا. انڈیا پاکستان کی سڑکوں کے کنارے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، لمبی لمبی مونچھیں، بڑے بڑے بال، نہ طہارت، نہ استنجا، نہ غسل، تو کیا کہتے ہیں بڑی پہنچی سرکار ہے، انہوں کچھ نہ کیا جائے. تو واقعی وہ پہنچی بھی سرکار ہے، بس آخری دھکے کی ضرورت ہے اور سیدھا اندر جائے گا. بھائی، اگر پورا جسم ننگا کرنے سے ولایت مل جاتی ہے تو سر ننگا کرنے سے کو 25% تو ولایت اس کو بھی ملنی چاہیے نا. اس کو گستاخ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سب ڈرامہ ہے جو لوگوں نے بنایا ہے. میں نے پہلا عمرہ کرنا ہے، میں پہلے اپنے نام سے کروں یا اپنے والدین کے نام سے؟ جو بندہ کسی کی طرف سے عمرہ یا حج کر رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے پہلے وہ حج اور عمرہ اپنی طرف سے کیا ہوا ہو، پھر وہ کسی اور کی طرف سے کر سکتا ہے. کوئی شخص جھوٹ بول کر بھیک مانگ رہا ہو، اس کی اصلیت ظاہر ہو جائے تو اس کو بھیک دینی چاہیے، مدد کرنی چاہیے؟ نہیں، ایسے شخص کی مدد نہیں کرنی چاہیے جو ظاہر کچھ اور کر رہا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے. غیر مسلم مسلمان غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے، اور اگر اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور ہے اور کھانا کہیں مسلمانوں کا پکا ہوا آیا ہے تو ساتھ بیٹھ کر اس کے دل کی تسکین کے لیے، تالیف قلب کے لیے کہ آہستہ آہستہ میں اس کو اللہ کے دین کی بات پہنچاؤں گا، اس طرح اس کے ساتھ مجلس کی جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے ہماری قربت ہوگی اور میں دین کی بات اور دین کی دعوت اس کو پہنچاؤں گا، بشرطی کہ کھانا کسی مسلمان کے ہاتھ کا ذبح ہو، مسلمان کا پکاوا ہو، اور کھانے والا پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنے والا ہو. اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب وعلیکم یہ کہہ کر جواب دینا چاہیے، کیونکہ وعلیکم السلام صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے. اسلام میں مرد کو طلاق دینے کا حق ہے لیکن عورت کو کیوں نہیں؟ اور یہ بھی کہ عورت خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور خلع میں مرد اگر خلع کا انکار کر دیتا ہے یا تو اس صورت میں کیا ہے؟ طلاق دینے کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، خرچہ مرد نے کیا ہوا ہوتا ہے، غصے پہ جلدی کنٹرول کرنے والا مرد ہے، عورت کمزور ہے، عقل میں بھی غصے میں بھی بڑی جلدی آتی ہے، اس لیے اللہ نے اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے یہ حق مرد کو دیا ہے، لیکن عورت کو مستقل باندھا نہیں ہے کہ وہ پابند ہے، بلکہ اس کے لیے بھی خلا کا راستہ کھولا ہوا ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنی قاضی کے پاس جا کر اپنا حق مہر واپس کر کے اپنے مرد سے آزادی حاصل کر سکتی ہے. جیسے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی میں اپنے خاوند میں کوئی دینی برائی نہیں نکالتی، بالکل ٹھیک ٹھاک مسلمان ہے، لیکن میرا نہیں جی چاہتا اس کے ساتھ رہنے کا، تو مجھے اس سے علیحدہ کروا دیجئے. آپ نے فرمایا جو اس نے باغ تجھے حق مہر دیا تھا کیا تو اس کو واپس کر دے گی؟ اس نے کہا میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے حق مہر واپس دلوا دیا اور اس عورت کو آزاد کر دیا. شادی بیاہ پر تیل، مہندی، سہرا بندی، نیوندرا، یہ تمام میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان رسمیں ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. مہندی، ابٹن، تھالیوں میں سجی ہوئی موم بتیوں کی روشنیوں میں رات کو عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع، رقص کرتی ہوئی لڑکی والوں کے گھر میں آنا، لڑکے والوں کی بہنوں کو نے آ کر اس دلہن کو سجانا، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں. یہ نیوندرا ہندوؤں کی رسم ہے، 100 روپے دے کے جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے فلاں ابن فلاں نے 100 دیے. جب اس کے بیٹے کی شادی آتی کہنا پتر ویکھی گئے نے کنے دیتے سن، ابا 100، چل 150 دیا تو ہوئی. تو یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں. ویسے ہماری ایک CD جہیز اور شادی بیاہ کی رسموں پر موجود ہے، جو بھائی تفصیل جاننا چاہے اس کو سن سکتا ہے. اگر فجر کی نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا پہلے فجر کی سنتیں پڑھنی چاہیے یا جماعت میں شامل ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی اور نفل نماز نہیں ہوتی. فرض نماز کھڑی ہو گئی، آپ سنتوں میں ہو، وہیں پر چھوڑ کر فرض نماز میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ اصل فرض نماز ہے، اصل فرض ہے، سنتیں اس کے بعد میں ادا کی جا سکتی ہیں. اگر قبر پہ ثواب کی نیت سے فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ قبر پر فاتحہ پڑھنا، چاروں کل پڑھنا، پھر اس کا ثواب اس مردے کی روح کو بلٹی کرنا اسلام میں ثابت نہیں ہے. قبر پہ جاؤ، اس مردے کے لیے مغفرت کی دعا کرو، وہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، قبرستان جانے کی دعا اس کو یاد کرو، وہ پڑھو، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو. وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا، چاروں کل پڑھنا، اور اگر پڑھنے والا مولوی صاحب ہے اور جو اندر پڑھا وہ ملک صاحب ہے اور اس کے بیٹے نے جیب بھری بھی ہے تو پوری سورت بقرہ پڑھ کر اس کی روح کو بخشنا. یہ تمام مولویوں نے اپنے کھانے کے ڈھونگ بنائے ہوئے ہیں. جالیات کی گاڑیوں سے آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ بھائی کھانے کے ڈبے، پانی کے گلاس گاڑی میں پھینکتے ہیں تو وہ یہ حرکت نہ کریں. کیا سعودی عرب میں کوئی اسلامی بینک موجود ہے جو بلا سود بینکاری کر رہا ہو؟ ہمارے علم کے مطابق بینک راج ہی میں سود والے معاملات نہیں ہیں، واللہ اعلم. عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ کیا 7 دن کے اندر کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے. لڑکی اور لڑکی پر کتنے جانور ہیں؟ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 جانور ہیں، اور اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے 1 جانور، ایک مینڈھا یا بکرا اس کی طرف سے ذبح کیا جائے. کھانے والوں کو سلام کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ اگر سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے. کوئی انسان کھانا کھا رہا ہو، دوسرا بندہ آ کر اس کو سلام کرے تو کوئی حرج نہیں، جواب دیا جا سکتا ہے، اس کا سلام سنا جا سکتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کھانے کے دوران سلام نہیں کرنا چاہیے، وہ بےچارے ڈرتے ہوں گے، بھائی سلام کا جواب دیں گے تو ہمارے 2-4 لقمے کم ہو جائیں گے مقابلے پہ جو کھا رہے ہیں، وگرنہ کوئی حرج نہیں. دوران نماز کوئی سلام کرے تو آپ کو اجازت ہے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے جواب دینے کا، زبان سے نہیں بولنا، تو کھانے میں کیوں جواب دینا منع ہے. مردے کو لے کر جب جنازہ چلتے ہیں تو مختلف دعائیں پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے کچھ کہتے ہیں، اور جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں پر دانے وغیرہ بکھیرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد کھانے کا اعلان، کل 7ویں، 3ویں، 40ویں، اور اس کے بعد مردے کو دفن کرنے کا، کرنے کے بعد قبر کو پر پھول بتیاں اگربتیاں لگاتے ہیں. بھائی یہ تمام چیزیں مولویوں کے ڈرامے ہیں، مولویوں کے کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ نواں، یہ دسواں، یہ چالیسواں، یہ سب مولویوں کے پیٹ تک اس کا معاملہ آ کر ختم ہو جاتا ہے. وگرنہ مولوی صاحب سے پوچھئے چالیسویں کی عربی کیا ہے، پورا دین عربی میں آیا، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، تیجے کی عربی کیا ہے، نامے کی عربی کیا ہے، دسویں کی عربی کیا ہے، ساتویں کی عربی کیا ہے، قل رسم قل ہوگی، قل کو عربی میں کیا کہتے ہیں، قل کہہ دو، کہہ دو مولوی صاحب نو کیسی نہیں کرتے، یہ قل اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ سب مولویوں نے اپنے کھانے کے لیے بنائے ہیں. پھر دفنانے کے بعد وہاں راستے میں دال مسور پھینک کر آتے ہیں، کہتے ہیں روح نکل دی باہر چوک دی رہے گی، آپ واپس بڑھ جائے گی، تھک کے باہر نہیں آئے گی. یہ سب جاہلوں والی رسمیں اور جاہلوں والی باتیں ہیں. قبر پہ کھڑے ہو کر آدان دینا ٹھیک ہے، اور وہاں پر اگربتیاں اور پھول اور دیے جلانا، یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. بیوی بچوں کو چھوڑ کر کتنے دن دور رہا جا سکتا ہے، جتنے دن بیوی رہنے دے، جب وہ کہ واپس آ جب واپس ٹر جاؤ. حق مہر کی حقیقت کیا ہے، اس کی ادائیگی یا عمر میں کبھی کی جا سکتی ہے جبکہ خاوند کا مالی حالت ٹھیک نہ ہو. حق مہر شادی کی رات انسان کو جب نکاح کرتا ہے وہ حق مہر کے بدلے میں قبول کرتا ہے، اس کو اسی وقت ادا کر دینا چاہیے، اس کو اسی وقت ادا کر دینا چاہیے جو اس نے نقد حق مہر طے کیا ہے وہ ادا کر دے. اور اگر اس نے ادھار حق مہر کیا ہے اور بیوی اس پر راضی ہے اور بعد میں وہ اس کو معاف بھی کر دیتی ہے، کئی تے اوکھے سوکھے ہو گئے آپے معاف کرا بھی لیندے نے، کر دیے معاف یا بھیجا تیرے گھر، وہ کہندی بیبا میں نہ بھیج، میں تیرے کول ٹھیک ہے جا تیروں معاف کیتا. تو اس میں زبردستی کرنا اس کا حق مارنے کے برابر ہے. اگر وہ خود معاف کر دے تو قسمت ہے آپ کی، وگرنہ ڈکھا دے کے معاف نہیں کرائی دا. جو آپ نے طے کیا ہے، جس بنیاد پہ شادی کی ہے، وہ اس کا حق مہر اس کو ادا کیجیے. تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا کیسا ہے، یہ اہل حق ہیں یا نہیں؟ کسی بھی جماعت کو پہچاننا ہو تو ان کی کتابیں دیکھی جاتی ہیں، تبلیغی بھائیوں کی کتابیں فضائل اعمال، فضائل صدقات، شرک اور بدعات کی دعوت سے بھری ہوئی ہیں، لہذا ان کے ساتھ جانا بالکل جائز نہیں ہے جب تک یہ اپنی کتابوں سے شرکیہ واقعات اور عقائد کو نہ نکال دیں. تفصیل کے لیے فضائل اعمال کی حقیقت ہماری سی ڈی ہے، جو بھائی چاہے اس کو دیکھ کر مزید تفصیل حاصل کر سکتا ہے. فضائل اعمال کو اگر کوئی اس لیے پڑھتا ہے کہ اس میں تو قرآن و حدیث ہی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کو بتائیے اس کے ساتھ ساتھ کہ اس میں یہ عقیدہ بھی مولوی زکریا صاحب نے لکھا ہے، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. یہ کاغذ، اس کاغذ کو پھاڑ دیا، یہ بھی کاغذ ہے، یہ بھی کاغذ ہے، یہ کاغذ اور کاغذ آپ اس میں ایک دوسرے کے شریک ہیں. جو بندہ یہ عقیدہ رکھے اے اللہ جو تو ہے وہ میں، جو میں ہوں وہ تو، یہ مشرک ہے، یہ اہل شرک کا عقیدہ ہے. لہذا ایک گلاس دودھ اس کے اندر ایک قطرہ بھی پیشاب کا گر جائے تو کوئی اس کو پینے کے لیے تیار، اگر اس میں احادیث اور آیات لکھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرکیہ واقعات اور شرکیہ عقائد بھی ہیں تو اس کو نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے. میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان جائز ہے یا نہیں؟ اذان میں کیا کہتے ہو، حی علی الصلاح، جیندے جیندے پڑھی نہیں ہونتے پڑھ لا. بھائی مردے سے اذان میں خطاب ہی نہیں ہے، اذان میں تو زندوں سے بات ہو رہی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. وہ مر گیا ہے بیچارہ، اب اس کا دار العمل ختم ہو کر دار الحساب شروع ہو چکا ہے. اہل سنت کی تعریف کر دیں، اہل سنت کون ہے؟ بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اہل سنت سے مراد جو قرآن اور حدیث کو تھامے ہوئے ہیں اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تھاما تھا. آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ اہل سنت ہے. اب بریلوی مکتبہ فکر جو ہمارے علاقوں میں منتشر ہے، وہ قبروں کو پوجتے ہیں یا نہیں؟ قبروں پہ عرس میلے چلتے ہیں یا نہیں؟ تو کیا صحابہ کرام نے نبی کی قبر پہ میلے لگائے، عرس لگائے، پکی کی، قبا بنایا، طواف کیا، سجدے کیے، رکوع کیے، ذبح کیے؟ اگر کیے تو یہ اہل سنت ہے، اگر نہیں کیے تو یہ اہل شرک ہیں. اہل سنت کا ماندہ سکا روب پاندے ہو، سنتاں حضور دیاں ساری چھڈی جاندے ہو، یہ صرف نام کے اہل سنت ہیں، حقیقت میں یہ اہل شرک ہیں، یہ اہل بدعت ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں. گزارش ہے نماز فرض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں؟ دوران خطبہ اگر بارش کے لیے دعا کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے ہاتھ بلند کیے اور بارش کے لیے دعا کی. ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. جس کو نماز کہا جائے گا اس پہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. سورۃ فاتحہ رکعت کا رکن ہے, رکن نہ ہو تو رکعت نہیں ہوتی. میرے غیر مسلم دوست ہیں, کیا میں غیر مسلم دوست کو دعوت دے سکتا ہوں؟ اگر دے سکتا ہوں تو کس طرح؟ غیر مسلم دوست کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے, دنیاوی معاملات میں اس کی مدد کیجئے تاکہ آپ اس کے دل کو نرم کر سکیں, اپنی جگہ اس کے دل میں بنا سکیں, پھر اس کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں, سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں, اور اس سے دوستی اسی بنیاد پہ کی جا سکتی ہے کہ میں اس کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دوں گا. دین کی دعوت کو ہٹا کر کسی کافر سے مسلمان دوستی نہیں کر سکتا. کیا بچے کا نام توحید رکھ سکتے ہیں؟ وہ نام رکھنے چاہیے جو اسلامی ہو, جو صحابہ کرام کے نام ہو, بہتر ہے ایسے نام رکھے جائیں. عبداللہ, عبدالرحمن, یہ نام اللہ کو بہت پسند ہے تو اس طرح کے نام رکھنے چاہیے. نماز کے بعد ذکر اذکار کے بعد ہاتھوں کا چہرے پر پھیرنا کیسا ہے؟ نماز کے بعد ذکر اذکار کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور پھر اس کو چہرے پر پھیرنا, ہمارے علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایسا کوئی عمل نہیں ہے. کسی بھائی کو کوئی حدیث یاد ہو تو ہمیں بھی بتا دیں. صلاۃ وتر نماز میں دعائے قنوت کے بعد اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ نماز کے دوران دعائیں, عربی میں جو دعائیں ہیں قرآن میں موجود ہیں, احادیث میں موجود ہیں, وہی دعائیں کرنی چاہیے. اپنی زبان میں دوران نماز دعا نہیں کرنی چاہیے, واللہ اعلم. ایک شخص کا نکاح ہو جاتا ہے, وہ تھوڑے دن کے بعد وہ رزق کی تلاش کے لیے نکل پڑتا ہے, تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں اگر انسان نکاح کے بعد, شادی کے بعد رزق کی تلاش کے لیے کسی اور ملک میں جاتا ہے, لیکن اس کو اپنی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے, اور جتنے عرصے کی وہ اجازت دے اتنا عرصہ رہنا چاہیے. حضرت عمر نے 4 مہینے کا قانون جاری کیا تھا کہ کوئی جہاد کے لیے بھی جائے تو وہ 4 مہینے کے بعد واپس اپنے گھر لوٹے. جو انسان داڑھی منڈواتا ہے وہ کتنا گناہگار ہے؟ داڑھی منڈوانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر رہا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے, شیطان کا ہم نوا اور ہم پلہ بن رہا ہے. کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان بندوں سے وہ کام کرواؤں گا, یہ تیری بنائی ہوئی تصویر کو بگاڑیں گے, جانوروں کے کان کاٹیں گے. تو مالک نے کہا تھا میں نے اپنے بندوں کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے, جو تیرے راستے پہ چلیں گے وہ کریں گے, جو میرے بندے ہوں گے وہ یہ کام. تو جو انسان داڑھی کاٹ رہا ہے وہ خود سوچ لے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے یا شیطان کو راضی کر رہا ہے. عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ایک مولوی کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے تو یہ مولوی اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے اور بیٹھ کر ان مسئلوں کا حل کیوں نہیں نکال لیتے؟ اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کا پیٹ آپ بھرو گے کیا؟ یہ بیچارے لڑواتے ہی اس لیے کہ یہ لڑتے رہیں, ہماری دال روٹی چلتی رہے. لیکن یاد کر لیجئے, قیامت کے دن یہ بہانہ میرے اور آپ کے کام نہیں آنے والا کہ ایک مولوی کچھ کہتا تھا ایک مولوی کچھ کہتا تھا, اللہ ہم پریشان تھے ہم کہاں جاتے. کیا خیال ہے سبزی بیچنے والے دو بندے کی دکان ہے, ایک کہتا 5 روپے کلو, ایک کہتا 4 روپے کلو. آپ دیکھ رہے ہو جو 4 روپے کلو والا ہے اس کے ٹماٹر گلے ہوئے ہیں، جو 5 والا ہے وہ ایک دم بہترین ٹماٹر ہے. تو وہاں جاتے ہو نہیں جاتے؟ کھوپڑی اپنی لڑاتے ہو، دماغ استعمال کرتے ہو، عقل استعمال کرتے ہو، تحقیق کرتے ہو. ٹماٹر کے لیے تو عقل استعمال ہو سکتی ہے، اللہ کے دین کے لیے عقل استعمال نہیں ہو سکتی. بھائی کتنی موٹی سی بات ہے کہ ایک شخص آپ کو قبر کی دعوت دے رہا ہے، آؤ پیر صاحب کی قبر پہ چلیں، سجدہ کریں، طواف کریں، نظر دیں، نیاز دیں، قبروں کو پوجے، چومیں، یہ زندہ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ مشکل کشا حاجت روا ہے. دوسرا کہتا نہیں بھائی یہ مر گئے ہیں، یہ انسان تھے، مر گئے، قبر میں دفن ہو گئے، اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو اپنا استنجا خود کرتے، غسل خود کرتے، کفن خود پہنتے، قبر میں خود اترتے، یہ مجبور محض ہے، آؤ قرآن پڑھ لو. ایک اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے، ایک غیر اللہ کی پوجا کی دعوت دے رہا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا، سانو پتا کوئی نہیں. انہیں لتر پہن کے فرشتہ تو پھر اوتھے کھوپڑی ٹھیک ہوئے گی. ایک قرآن کی دعوت دے رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے جی قرآن نہیں پڑھنا، جو قرآن پڑھ گیا خلاص وہ گیا. مولوی زکریہ صاحب بھی کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے 15 علوم پڑھنے پڑتے ہیں. نہ ایڈے اوکھے ہو یہ، نہ 15 پڑھیے، نہ قرآن سمجھیے، کھیڑی مکھی. ایک آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، ایک آپ کو پیر صاحب کی کتاب کی طرف بلا رہا ہے، ایک آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، دوسرا آپ کو قبر کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے. دونوں میں فرق نہیں ہے، اپنی عقل کو استعمال کیجئے، وگرنہ قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا، یہ مولوی یہ کہتا تھا، یہ مولوی یہ کہتا تھا. مالک کا تجھے عقل دی تھی. سوچئے آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جو ڈرائیور ہیں، کتنے بھائی ہیں جو انجینئر ہیں، کچھ ڈاکٹر بھی ہوں گے. کیا خیال ہے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ڈرائیور تھے، نکلتے ہی انجینئر تھے، نکلتے ہی ڈاکٹر تھے؟ نہیں، پیٹ پالنے کے لیے یہ سارے دھندے میں نے اور آپ نے کیے یا نہیں کیے؟ کیے. یہ 60 سالہ زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے تو ہمیں سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اس زندگی کو جس میں کبھی موت نہیں آنی، آرام دہ بنانے کے لیے ہماری عقل کام نہیں کرتی. یہ شیطان کا بہکاوا ہے جو ہمارے لوگوں کے درمیان وہ پھیلاتا ہے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حکم ہے؟ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہندوؤں کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے ان کے ساتھ اگر بیٹھتا ہے، بشرطیکہ کھانا مسلمان کا پکا ہوا ہے، مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے، ان کو دعوت دے رہا ہے، ان سے دوستی کر رہا ہے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے، اور ہاتھ صاف، پاک، برتن پاک، سب معاملہ اس کے اپنے کنٹرول میں ہے، پھر ان کو دعوت کھلاتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. نیت یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، ان تک دین اسلام کی بات پہنچاؤں گا. جو آدمی 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے. ایک آدمی مجھے کہتا ہے تم داڑھی کا خط کیوں نہیں کرواتے، تم نے اس طرح داڑھی رکھی ہے جس طرح سرداروں نے رکھی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. داڑھی بڑھانا یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، وہ نہیں مانتا. میں اس کو جواب دیتا ہوں، ان سے کہیے کہ میں داڑھی کا خط اس لیے نہیں کرواتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی. جس چیز کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ کیا ہے؟ وفر اللحا، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اپنی داڑھیوں کو لٹکاؤ. داڑھی کاٹنے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو اس کے بعد مسجد نبی میں امامت کس نے کروائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا، وہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیماری کے آخری ایام کے اندر امامت کے لیے کہا. وہ آپ کی زندگی میں بھی نماز پڑھاتے رہے اور آپ کی وفات کے بعد بھی نماز پڑھاتے رہے. بعض لوگ اپنے ممالک میں سعودی عرب کے حساب سے روزے رکھتے ہیں، ایسا کرنا صحیح ہے؟ ایسا کرنا غلط ہے. اگر کوئی شخص سعودی عرب کے حساب سے اپنے ملکوں میں روزے رکھتا ہے تو سعودی عرب کے سورج کے غروب ہونے پر وہاں کیوں نہیں روزہ کھول لیتا؟ غروب ہونے کے لیے تو اپنے سورج کا انتظار کرتا ہے، لیکن چاند کا سعودی عرب کا انتظار کرتا ہے؟ نہیں، انسان کو جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے وہاں کے حساب سے روزہ رکھنا چاہیے. چاند دیکھ کر رکھے، چاند دیکھ کر افطار کرے. جس آدمی نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، اس کا جنازہ جائز ہے یا نہیں؟ مسلم قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مستقل نماز کا تارک ہے یہ کافر ہے، نہ اس کا جنازہ جائز ہے، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے. اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نماز میں پہنچا کہ امام رکوع میں ہے اور وہ رکوع میں شامل ہو جائے اس کی رکعت ہو جائے گی یا نہیں جبکہ اس نے فاتحہ نہیں پڑھی؟ بعض لوگ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ رضا کی دلیل دیتے ہیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن اس میں راجع قول یہی ہے کہ رکعت رکوع میں ملنے والے کی نہیں ہوتی، اس کو کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کرنی چاہیے. مسئلہ اختلافی ہے، دونوں طرف اقوال ہیں، اور جن کی دلیل ابو بکرہ رضی اللہ عنہ رضا کی روایت ہے تو جواب دینے والے کہتے ہیں کہ ابو بکرہ جب آ کر رکوع میں شامل ہوئے تو حدیث نہیں بتاتی وہ کون سی رکعت تھی، پہلی میں شامل ہوئے، دوسری میں شامل ہوئے، تیسری میں شامل ہوئے، حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے. انہوں نے سلام کب پھیرا، حدیث میں اس کی وضاحت بھی نہیں ہے. پہلی رکعت تھی، دوسری تھی، کھڑے ہو کر پوری کی یا نبی کے ساتھ سلام پھیرا؟ ایک طرف ایسی مبہم روایت ہے اور دوسری طرف اس کے مطابق وہ روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.